السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. شكراً لك مليف زمستحق الله سبحانه وتعالى نسالنا سلام زمشكي مبرو في ومبي نتمنى محمد yeye na watu wa nyumbani kwake na masahaba na waumini wote watakaofuata mwenendo wao kwa wema hadi siku ya kiyama. Ama baada ya hayo, tunamwomba Allah atujalie tu miongoni mwa watakaofuata kwa wema. Allahumma amin. Naam, ndugu zangu wa Islam, tunaendelea kukumbushana katika kitabu chetu Bulughul Marami min Adillatil Ahkam, kitabu cha Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani, ambacho ni kitabu cha hadithi lakini kinazungumzia upande wa ibada, upande wa fiqhi. Na tunafika kwenye hadithi kwenye kitabu changu ni hadithi ya 310. Hadithi ya Abu Huraira, labda anayetusomea atusaidize kusoma inshallah. Rasulana shakimbia kusoma. Abu Rasulana mikimbia kusoma. Hanzo ya Abu Huraira. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Naam, anasema Sheikh Allah amrehemu kwa alipo, hadithi tunayoanza kwayo, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha sajada ahadukum fala yabruk kama yabruku al-ba'ir wal yadh' yadayhi qabla rukbatayhi, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema atakaposujudu mmoja wenu atakapokwenda kwenye sijida, fala yabruku kama yabruku alba'ir, asipigi magoti kama jinsi ngamia anavyopiga magoti, waliyadha yadayhi qabla rukbatayhi, na aweke mikono yake kabla ya mikono, na aweke mikono yake kabla ya magoti yake. Tukifuata hii hadithi, bi maana Muislamu anapokwenda chini kwenye sijida aanze kuweka mikono chini kabla ya magoti. Bi maana wewe unatoka kwenye kisimamo unakwenda kwenye sijida, anzia mikono ndio ianze kufika chini kabla magoti hayajafika chini. Sheikh akasema wa huwa aqwa min hadithi Wa'il, na hii hadithi ina nguvu kuliko hadithi ya sahaba anaitwa Wa'il. Hadithi ya huu sahaba anaitwa Wa'il, yeye anasema ra'aitu rasulullah sallallahu alayhi wasallam, nimemwona Mtume sallallahu alayhi wasallam idha sajada, anapokwenda kwenye sijida, wada'a rukbatayhi qabla yadayhi, kwamba Mtume amekuwa akianza kuweka miguu chini kabla hajaweka mikono. Yani hadithi ya pili inatuonesha kwamba mtu akenda kwenye sijida aanzie magoti yake kisha mikono ifuate baadaye. Hadithi ya kwanza inatuonesha mtu atakapoenda kwenye sijida aanze kuweka mikono chini kisha magoti yafuatie baadaye. Kwa hiyo Sheikh anasema hadithi ya kuanzia mikono ina nguvu kuliko hadithi ya kuanzia magoti. Hapa anatuonesha kwamba hadithi ya kuanzia magoti sio sahihi. Na ile hadithi ya kwanza ya mtu aanzie mikono atakapoenda kwenye sijida, Sheikh anasema kwamba iko na shahidi. Bi maana iko na nyingine ya kuja kuipa nguvu, ambayo ni hadithi ya Ibn Umar radhiyallahu anhuma, amesahihisha Ibn Khuzaimah na Imam al-Bukhari akaitaja kwenye Sahih al-Bukhari muallaqan. Kwenye fani ya hadithi ukisema muallaq, bi maana hakuna wapokezi, yani moja kwa moja tu imetajwa kutoka kwa huyo sahaba Ibn Umar. Kwa hizi hadithi zetu mbili zinaleta ishkal, zinaleta matatizo, zikapelekea wanazuoni wakawa na mitazamo aina tatu. Kundi la kwanza la wanazuoni wakasema mtu atakapokwenda kwenye sijida aanze kuweka mikono chini kisha magoti yafuatie baadaye. Kundi la pili likasema mtu akenda kwenye sijida aanze kuweka magoti chini kisha mikono ifuate baadaye. Kundi la tatu likasema mtu yuko na khiari, afanye chini atataka, akianzia mikono sawa, akianzia miguu sawa. Hii ni mitazamo ambayo ipo kati ya wanazuoni, na ukitizama ile ambayo inaweza ikawa iko karibu na haki ni kwamba mtu yuko na khiari aanzie chini anataka, kwa sababu hadithi zetu hizi zenye tuko nazo zote ni dhaifu. Hadithi ya kusema mtu aanzie mikono ni dhaifu, hadithi ya kusema mtu aanzie miguu ni dhaifu. Kwa hiyo mtu ana khiari aanzie chini anataka. Ibn Umar radhiyallahu anhuma, sahaba mtukufu Ibn Umar anatuambia kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam kana idha qa'ada litashahud, Mtume amekuwa akikaa kwa ajili ya kufanya tashahud, yani atahiyatu mpaka mwisho, wada'a yadahu liyusra ala rukbatayhi liyusra, alikuwa anachukua huu mkono wake wa kusoto anaweka kwenye goti lake la kusoto, yani kitanga chake cha mkono wa kusoto anaweka kwenye goti lake la upande wa kusoto, waliyumna ala liyumna, na anachukua mkono wa kuume, bi maana kitanga cha mkono wa kuume anaweka kwenye goti lake la upande wa kuume, wa akada 53, kisha amekuwa akifika anakunja vidole vyake, sawa, hivi vidole vyake vyote anavikunja, wa ashara bi isba'ihi sababa, kisha anafika anatoa ishara ya hichi kidole ambacho tunakitoa wakati wa shahada. Na kwenye upokezi mwingine, wa qabada asabi'aha kul asabi'ahu kullaha, kwamba Mtume kakunja vidole vyake vyote, wa ashara billati tali al-ibham, kisha akaashiria kwa kidole ambacho kinafatana na hiki kidole gumba, bi maana kafunga vidole vyote akafika na ashiria kidole hiki kinafatana, akaashiria hichi kidole. Hivi ndivyo alivyokuwa akifunga, akitoa shahada mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kama hatukusahau, siku zilizopita tumezungumzia aina za mtu anaweza akakunja mkono katika tashahud. Tukasema moja, mtu anakunja vidole vyake vyote, ananyoosha hiki kimoja, alafu hiki kidole gumba kinagusa hiki kidole kilichopo katikati. Bimeona vinagusana hivi yani. Hii ni aina ya kwanza mtu akitaka. Aina ya pili ni mtu anakunja vidole vyake. Hichi kidole cha shahada anakikunjua, alafu hiki kidole gumba na hiki kidole cha kati anavishikanisha kana kwamba ameweka mviringo. Yaani nakaa hivi. Ile ya kwanza tumesema nakaa hivyo, nakishika hiki kidole cha kati. Ya pili unakuwa kama umefanya mviringo, kisha ya tatu ni hichi kidole chako kinashikana tu na hiki kidole chako ambacho ulichokitolea katika shahada. Moja kati ya hizo utakayoifanya khair. Abdullah ibn Mas'ud anatambia, iltafata ilaina Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume siku moja katugeukia akasema, idha salla ahadukum falyakul, mmoja wenu atakapokuwa yuko anasali aseme haya yafuatayo: attahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu, assalamu alayka ayyuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Hii nadhani sote tunaifahamu, maana tunaitumia sana ndani ya sala yetu. Kisha mtume alipofundisha hiyo akasema, baada ya mtu kumaliza kusoma hiyo, thumma liyatakhayyar min ad-du'a'i a'ajabuhu min ad-du'a'i a'ajabahu ilayhi fayad'u. Baada ya kuleta tashahud, mtu afike anaomba dua, achague dua ambayo itakuwa ni yenye kumfurahisha aiombe. Ndio maana baadhi ya wasomi wakasema kwamba hii hadithi ni dalili tosha kwamba hata sala ya rakaa 4 kwenye tahiyatu ya ile ya kwanza ile, mtu anaruhusiwa kuomba dua zake. Uko rakaa ya pili ukaanza tahiyatu lillahi wa salawatu wa tayyibati mpaka mwisho ukamaliza hiyo tahiyatu yote, ukafika unaomba dua zako, inakubalika. Sio mpaka tu kwenye tahiyatu ya mwisho, la, na hiyo tahiyatu ya kwanza unaweza ukaomba. Mutafaqun alayhi. Na matamshi ni Imam al-Bukhari. Imam an-Nasa'i pia akasema, akaongeza katika upokezi wake, kunna naqulu qabla an yufrada alaina at-tashahhud. Tumekuwa tukisema kabla hatujalazimishiwa sisi kufanya nini? Kuisoma hiyo at-tahiyatu. Imam Ahmad akasema kwamba anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam allamahu tashahud, mtume sallallahu alayhi wasallam kaifunza tashahud, wa amarahu an yuallimahu an-nas, na akaamrisha watu waweze kuifunza. Bimaana mtume amemfunza Ibn Mas'ud na akamwamrisha Ibn Mas'udi aiwafundishe watu hiyo tahiyatu lillahi salawatu wa tayyibatu salamu alayka ayuha an-nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Lakini maneno haya kusema awafundishe watu, hayo sio sahihi. Ama kumfundisha tashahud, kamfundisha. Hii ni tashahud ya Ibn Mas'ud. Pako tashahudi nyingine ya Ibn Abbas. Mtu ana hiari ya kuomba atakayotaka. Kwamba mtume amemfundisha akisema at-tahiyatu المباركات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وكيسكي مبدلك موانزو إلى أن يسيسي تنزويا كلا سيكو التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك مبكا موشو. Hii nyingine nayo ni at-tahiyatu al-mubarakatu as-salawatu lillahi, unafika unaendelea assalamu alayka mpaka mwisho. Umaneno matatu tu. Ya kwanza ni at-tahiyatu, na kwenye hii ya pili pamo at-tahiyatu. Hii ya kwanza at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-tayyibat. Lakini tunamaliza kusoma sasa hivi neno at-tayyibat halim ni at-tahiyatu al-mubarakatu as-salawatu lillahi mpaka mwisho. Kutoka kwa Fadhala ibn Ubaid radhiyallahu anhu qala sami'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rajulan yad'u fi salatihi. Siku moja mtume amemsikia jamaa mmoja akiomba ndani ya sala yake, lam yahmadillah, akumhimidi Allah, wala yusalli ala nabiyyi, wala hakumsalia mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Faqala mtume akasema, ajila hadha, huyu ameharakia, hakutenda haki ipasavyo. Thumma da'ah, kisha akamwita. Faqala mtume akasema, idha salla ahadukum, atakaposali mmoja wenu, faliyabda bitahmidi rabbihi, aanze kumtukuza mola wake, aanze kumuhimidi mola wake, wa thana'i alayhi, na kumsifu mola wake. Thumma yusalli ala nabiyyi, kisha amsalie nabiyyi sallallahu alayhi wasallama. Thumma yad'u bima sha'a, kisha aombe yale ayatakayo. Sawa, aombe yale ayatakayo. Bimaana aanze aleta tahiyatu, akimaliza tahiyatu aleta salatu ala nabii, akimaliza salatu ala nabii alete na ile dua ambayo tutakuja kuiona baadaye, kisha afike anaomba sasa anayoyataka katika haja zake anazozihitaji yeye. Abi Mas'ud al-Ansari radiyallahu anhu anasema, kasema Bashir ibn Sa'adi, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, amarana Allah an nusalli alaik, Allah ametuamrisha tukusalie wewe. Fa kaifa nusalli alaik, vipi tutakusalia wewe mtume wa Allah? Fasakata mtume akakaa kimya. Thumma qala, kisha baadaye mtume akasema, qulu, semeni, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala ali Ibrahima fil alamina innaka hamidun majid wassalamu kama alimtum. Haya ndio maneno mtume sallallahu alayhi wasallam anatufundisha namna ya kumsalia mpaka mwisho. Tukimaliza hapa, innaka hamidun majid, kisha akasema wassalamu kama alimtum, ama kunitolea salamu mimi ni kama jinsi mlivyofunzwa, mlivyojifunza. Wakati gani tunamtolea salamu mtume? Ni pale kwenye attahiyatu almubarakatu as-salawatu lillahi assalamu alayka ayuha nabii. Hapa tunakuwa tumemsalimia mtume, assalamu alayka ayuha nabii, amani ya amani iwe juu lako ewe nabii. Wazad ibn Khuzaima fihi, kwenye hii hadithi tunamaliza kusoma, ibn Khuzaima akazidisha akisema, fa kaifa nusalli alayka, vipi tutakusalia ewe mtume wa Allah, idha nahnu sallaina alayka fi salatina, pindi tutakuwa tuko tunataka kukusalia ndani ya sala zetu. Abu Huraira radhiyallahu anhu anasema kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, idha tashahada ahadukum, mmoja wenu atakapotoa tashahud, bimaana ataanza tahiyatu lillahi mpaka mwisho, alaiti Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad mpaka mwisho, akimaliza hayo ajikinge kwa Allah kutokana na mambo manne. Jambo la kwanza, Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannama, ewe Allah najikinga kwako kutokana na adhabu za moto, wa min adhabi alqabri, na kutokana na adhabu za kaburini, wa min fitnati almahya walmamat, na kutokana na fitna za uhai na za kifo, wa min sharri fitnati almasihi ad-dajjal, na kutokana na shari za fitna ya masihi dajjal. Anamsikia muislamu anakaa chini kwa anaomba eti eti anamuomba Allah amkutanishe na masihi dajjal, huyo mtu apeleke kwa mganga kwa kweli, maana kukutana na masihi dajjal ni fitna kubwa sana, Allah asitukutanishe naye. Katika upokezi wa Muslim akasema, idha faragha ahadukum min atashahudi al-akhir, mmoja wenu atakapomaliza tashahudi ya mwisho, bimaana ile ya mwisho umeshaleta tahiyatu, umeshaleta allahumma salli ala nabi, allahumma salli ala muhammad, ndio unafika unajikinga kwa Allah kutokana na hayo mambo manne. Unaweza ukaomba hiyo au ukaomba hii nyingine. Abu Bakri radhiallahu anhu anasema qala li rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kaniambia mtume sallallahu alayhi wasallam, ay la allimni, qala li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, Abu Bakar alimwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, allimni du'aan ad'u bihi fi salati, niambie dua ambayo nitakayoiomba kwenye sala yangu mimi. Mtume sallallahu alayhi wasallam akamfundisha akisema, allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathira, ewe Allah hakika mimi nimidhulumu nafsi yangu dhulma iliyokuwa kubwa. Wala yaghfiru dhunuba illa anta, hakuna anayesamehe madhambi isipokuwa wewe Allah. Faghfir li maghfiratan min indik, nisamehe msamaha utokao kwako. Warhamni, na unirehemu. Innaka antal ghafurur rahim, kwa hakika wewe ni mwingi wa msamaha, ni mwingi wa kusamehe, na kadhalika wewe ni mwingi wa kutoa huruma. Hii pia ni dua mtu anaweza kaiomba baada ya kumsalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathira wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan minni indik warhamni innaka antal ghafuru arrahim. Baada ya hiyo dua kinachofuata, sahaba mtukufu Wail ibn Hujrin anasema sallaitu ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, ni misali pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallama, fakana yusallimu an yaminihi, akawa akitoa salamu upande wake wa kuume akisema, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, anaelekea upande wa kuume, wa an shimalihi, na anaelekea upande wa kusoto akisema, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Rawahu Abu Dawud bi sanadin sahih. Hapa nadhani mpaka hapa sawa na jinsi tulianza mwanzo, mpaka hapa bi maana sala inamalizika, sala ya faradhi inamalizika. Maana sala inamalizika kwa salamu. Tumeanzana na takbiratul ihram na sasa tunamaliza kwa salamu. Hapa katika kutoa salamu kuna aina kama nne za mtu kutoa salamu ndani ya sala. Aina ya kwanza, upande wa kuume unasema assalamu alaykum wa rahmatullah, unageukea upande wa kusoto assalamu alaykum wa rahmatullah. Hiyo ni aina ya kwanza. Aina ya pili, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, unageuka na huku tena assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Aina ya tatu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu, unageuka upande wa kusoto assalamu alaykum wa rahmatullah. Aina ya nne, assalamu alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum, unaishia hapo. Hizi ni aina nne. Hii ya kuongeza neno wa barakatu, wanazoona wameikhtilafiana, mmoja akasema hili neno limithibiti kwenye salamu moja tu akiwemo Sheikh Al-Albani. Ndio maana Sheikh Al-Albani akasema ile ya kuweka barakatu katika sehemu zote mbili, upande wa kulia na upande wa kusoto, haimna hilo neno. Sheikh wetu mwingine anaitwa Muhammad Al-Etopi, Allah amrehemu, ameshafariki mwaka siku miezi inayokwisha amefariki, naye akasema kwamba neno wa barakatu limithibiti sehemu zote, kwenye upande wa kuume na upande wa kusoto, pote limithibiti, wallahu aalam. Kwa hiyo mtu akifanya kati ya hizo la baas. Hamma masala nyingine, pana masala ambayo Sheikh Al-Albani amezungumzia kwenye kitabu chake Sifatu Salah, kutoa salamu moja ndani ya sala. Bimaana unaanza kutoa salamu huko hapa hapa, assalamu alaykum wa rahmatullah, lakini sasa utaitoa hii salamu moja, hautogeuka kulia wala kusoto, bali utageuka kidogo tu upande wa kulia. Umekaa hapo, unaanza unaitoa salamu huko hapa hapa, assalamu alaykum wa rahmatullah, kisha unamili kidogo tu, unarudia hapa hapa, unakuwa umemaliza. Ama wengine wanazunua wakasema haijathibiti kwa mtume kama aliwahi kutoa salamu moja ndani ya sala. Kwa hiyo ni vyema sisi tusali tutoe salamu mbili. Ukisali nyuma ya imamu ambaye akakusalisha akatoa salamu moja ndani ya sala, basi wewe toa zote mbili. Toa upande wa kulia na upande wa kusoto. Kule penye tunakuaga kwa Waturuki yani, wenyewe wako na jinsi wanavyosali. Wakati wa salamu wanaendaga sambamba na imamu. Yaani imamu anasema tu assalamu alaykum wa rahmatullah. Yaani sisi wote tunaendea pamoja. Wao maamuma na imamu sisi wote assalamu alaykum wa rahmatullah. Kisha tunarudia tena sisi wote assalamu alaykum wa rahmatullah. Wanaendaga sambamba. Hamna kusubiri imamu aende kisha maamuma afuate, la, wanaenda sambamba. Sasa na ndugu yangu mmoja yuko kule, sababu kule wanafunzi wanapishanaga mkusalishana wakisalia kwenye msala ya masomo. Huyu ndugu yangu ni mtu wa huku ku Burundi. Aliposoma hicho kitabu cha Sheikh Al-Albani salamu moja, akatabik, akataka na yeye weke kwenye matendo. Siku moja akampitisha mbele kusalisha, akasalisha. Alipofika wakati wa salamu akapiga zake assalamu alaykum wa rahmatullah kama kawaida wa Turuki, na wenyewe wote wakaenda. Yesa ametoa moja, wajamaa walibaki hivyo wanasubiri waarudishe ya pili. Akatoka zake akageukia nyuma sasa. Wako ikabidi wenyewe pekee waimalizie ile ya pili, kuanzia hapo wakumjaga tena kumpa salisha. Maana wale wanabaki hivi mpaka sasa imamu tena atasema assalamu alaykum, ndio wenyewe watarudi. Sasa yeye alipiga zake moja akawa amemaliza akatulia. Wajamaa wakabaki huku huku wanasubiri imamu. Alipowageukia ndio ikabidi kila mmoja akamaliza kilo yake. Fahamu muhimu. Hayo ni masala ya kuhusu salamu. Pana nukta ambayo mtu anaweza akajiuliza. Maamuma atatoa salamu wakati gani? Wakati imamu amekwisha, imamu akitoa salamu ya kwanza na sisi maamuma tutoe salamu, au tusubiri imamu amalize salamu zote mbili ndo na sisi tujue kutoa? Sawa Islam. Hapa sawa na khilafu za wanazuoni. Ni kwamba imamu akitoa salamu ya kwanza akaimaliza, na wewe maamuma toa salamu ya kwanza. Akija kutoa salamu ya pili, na wewe maamuma nenda ukatoe salamu ya pili. Mtume aliposema idha kabbara al-imamu fakabir. Imamu akisema Allahu akbar, nanyi pia semeni Allahu akbar. Kwa maana baada ya kitendo cha imamu na wewe fuatia kitendo. Ama nukta nyingine inayobaki. Yule aliyekuja kusali msikitini amechelewa raka moja, imamu anatoa salamu, huyu mtu atasimama wakati gani? Watu wengi huwa nawaona imamu akimaliza tu akisalamu alaykum wa rahmatullah, watu hao wanasimama. Sawa? Kawaida tunaposha kusubiria amalize na ile ya pili, kisha ndo tufike tunasimama sasa. Tusisimami kwa ile ya kwanza. Amalize ile ya pili, kisha ndo tufike tunasimama kulipa yale aliyotupita. Hiyo ni sala yetu imemalizika bila shaka. Kinachofuata ni adhkar za baada ya sala. Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya sala za faradh amekuwa akisema maneno haya: la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tayta, wa la mu'tiya lima mana'ta, wa la yanfa'u dhal jaddi minka aljadd. Hakuna abudu wa kwa haki isipokuwa Allah ambaye hana mshirika. Lahul mulk, ufalme ni wa kwake. Wa lahul hamd, naye ndiye mwenye kuhimidiwa. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, na Allah ni mwenye uwezo kwa kila kitu. Allahumma la mani'a lima a'tayta, ewe Allah hakuna anayeweza kuziwia kile ulichokipana wewe. Wala mu'tiya lima mana'ata, wala hakuna mwenye iko na uwezo wa kupana kile ambacho wewe umeziwia. Wala yanfa'u dhal jadd minka aljadd, wala tajiri hato nufaika chochote na utajiri wake kunako utajiri wako wewe. Maana utajiri wako wewe Allah ni mkubwa zaidi hata matajiri wote watake kufanya vyao, hawezi wakamnufaisha Allah kitu chochote. Hakuna chenye wanaweza wakamnufaisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hii dua, bimana hii dhikri, la ilaha ila Allah wahadahu la sharikana, lahu almulku wa lahu alhamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Mwingine msemo utasikia wanasema, la ilaha ila Allah wahadahu la sharika la, lahu almulku wa lahu alhamd. La, yuhi wa yumit. La ilaha ila Allah wahadahu la sharika lahu, lahu almulku wa lahu alhamd, yuhi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Neno yuhi wa yumit halijakuja kwenye hadithi sahihi. Hadithi sahihi ni kusema hii dhikri pasina kuweka hemo neno yuhi wa yumit. Hii ni ibada. Tuseme kama jinsi tulivyofunzwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tusiongeze vya kwetu. La ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, lahu almulku wa lahu alhamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tusiweke hemo neno yuhi wa yumit. Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuwa baada ya sala yake anajikinga kwa Allah kwa haya mambo ambayo tunataka kusoma. Alikuwa akisema, Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhli. Ewe Allah, najikinga kwako kutokana na ubakhili. Wa a'udhu bika min al-jubni, na najikinga kwako kutokana na kuwa na uoga. Wa a'udhu bika min an urada ila ardhalil umr, na najikinga kwako kutokana na kurudishwa katika umri wa udhalili. Umri wa udhalili ni maana yake mtu anakuwa, asili ya mwanadamu anazaliwa ni dhaifu, baadaye anakuwa na nguvu, jinsi anavyokwenda mwisho wake inakuja kutokea tena anarudi kwenye udhaifu. Kazaliwa ni mdogo, hana nguvu, mwili wake ni mdhaifu, baadaye anakuja kuwa kijana mwenye nguvu, baadaye anaingia kwenye uzee, sasa mwili tena unachoka, unarudia kwenye udhalili wa kukosa zile nguvu. Na hicho kipindi kweli hata baadhi ya ibada huwa zitekelezwi ipasavyo. Pana watu nakutana kutokana na uzee hawawezi wakasali wamesimama. Pana watu nakutana kutokana na uzee hata baadhi ya mfumo wa kufanya ibada hautowezekana. Inakuwa tena ameshaingia katika mambo ya udhuru. Sawa, kutokana na nini? Mwili umekwisha choka, nguvu zimekwisha kwenda. Kumbe tuprofite, tuufidie huu wakati tungaliki wa vijana, tuko na nguvu, tupige ibada kwa sana, tuzilimbikize. Sio tuikaikae tu afuete katika uzee ndo tunakuja sasa hivi tunamrudia Mungu sasa. Tunarudia kwa Allah sasa. Sio fanya maasi kwenye uzee ndo tunarudia kwa Allah. Kumbe tuprofite katika ujana wetu, tufanye ibada ipasavyo. Wa a'udhu bika min fitnati dunya, na najikinga kwako kutokana na fitna za dunia. Na hakikatan dunia iko na fitna. Dunia na fitna nyingi sana. Miongoni mwa fitna kubwa kubwa za duniani ni fitna hizi mbili. Fitna kubwa duniani ni mbili. Mali. Pesa yani. Ni fitna kubwa sana kwa mwanamume. Alafu ya pili wanawake. Hizi ni fitna mbili kubwa sana ambazo Mtume anasema hakuna fitna niliyoachia wanamume kama hizi fitna mbili. Wanawake na mali. Ukimwona mtu awe msomi wa dini, asiwe msomi wa dini, awe maamuma wa kawaida, awe imamu, awe shekhe, awe nani, akasalimika na hivi vitu viwili, basi alhamdulillah. Watu wengi, kama mtu hakuanguka kwenye mtihani wa wanawake, ataanguka kwenye pesa. Na mwekesha milioni zako ngapi huko, baadaye nakwambia eti nimepata na matatizo nikajiazimu. Unajiazimu, umeomba ruhusa kwa mwenye nazo. Omba ruhusa kwa mwenye nazo, akikuruhusu ndio utumie. Hajakuruhusu ziache hivyo hivyo. Kwa hiyo pesa ni fitna. Au mchukue mtu mweke kwenye kitengo cha mali, kwenye kitengo cha pesa. Tuone kama hatokula mle ndani. Mfano hapa msikitini tuko na kamati. Tumchukue mmoja tumwambie wewe utakuwa mweka hazina. Ai au aongoze hivyo miaka kama mitano asizigusagi hemo hata kidogo. Kama akugusa mza msikiti basi atagusa zingine. chukua pesa yako mathalani milioni 5 mpe mtu au imamu au hata mtu akawaida wale, hii pesa nataka unitolee sadaka. Akifikisha yote milioni 5 kwa usalama, alhamdulillah, huyo mtu tumtunzanie khair. Maana mtu atawe kuna mali za kujitosheleza, mtihani wa pesa anaweza kauanguka yeye mtu. Mtu hana njaa, lakini mtihani wa pesa anaweza kauanguka yeye. Kwa hiyo hizi fitna mbili ni nzito sana, Allah tuweke nazo mbali kabisa. Kisha mtume alikuwa akisema tena, wa a'udhu bika min adhabil qabr, najikinga kwako kutokana na adhabu za kaburini. Hadithi nyingine, mtume sallallahu alayhi wasallam amekuwa akimaliza kusali, alikuwa akisema idha sarafa min salati istaghfara Allah thalatha. Mtume amekuwa akimaliza kusali anafanya istighfar mara tatu, astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah. Kisha baada ya hapo anafika anasema Allahumma anta salam, ewe Allah hakika wewe ni amani. Sawa, wa minka salam, na amani hutoka kwako. Tabarakta ya dhal jalal wal ikram, majina yako yote yatukuke ewe mwenye utukufu na ukarimu. Alikuwa akisema hayo pia mtume baada ya salam. Pia mtume sallallahu alayhi wasallam akasema man sabbaha Allah dubura kulli salatin 33, atakayemsabihi Allah baada ya sala mara 33, subhanallah subhanallah subhanallah mara 33, وحمد الله 33, na akamhimidi Allah akasema alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah mara 33, wakabara Allah 33, na akamkabira akamtukuza Allah akisema Allahu akbar Allahu akbar mara 33, fatilka 99, ukihesabia idadi zinakuwa ni 99. Waqala tamama al-mi'a, kisha akaongezea ingine dhikri ya kuenezea 100, la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Akaongeza hili neno baada ya subhanallah subhanallah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar, akafika anasema na haya maneno la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, ghufirat khatayahu wa in kana mithla zabadil bahr, atasamehewa makosa yake. Haya maneno tu mtu kiasema mtu atasamehewa makosa yake, wa in kana mithla zabadil bahr, hata ikiwa makosa yake yatakuwa sawa sawa na pofu la bahari, makosa yakiwa sawa sawa na pofu la bahari utasamehewa kwa kusema tu haya maneno. Sawa Islam. Sasa pia mtume akamuhusia Muadh ibn Jabal akimwambia, uhusika ya Muadh, ewe Muadh nakuhusia, la tada'anna dubura kulli salatin an taqula, kila baada ya sala usiachagi kusema haya maneno yafuatayo: Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Mtume anamwambia Muadhi haya maneno usiachagi kuyasema baada ya sala: Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Basi la mama neno tujifunze tu tunayasema sana. Kila tukimalizaga kusali katika zile adhkari zetu haya maneno tusiyakosage: Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Nini maana yake? Allahumma a'inni ala dhikrika, ewe Mola wangu nisaidize katika kukutaja, niteze nguvu katika kukutaja kukukumbuka, wa shukrika na katika kukushukuru wewe Allah subhanahu wa ta'ala, wa husni ibadatika na kuweza kukuabudu vizuri kama jinsi unavyotaka wewe. Haya maneno ni mazuri wa Islam, tujitahidi gisi yote watu tuyahifadhi, na kama hatuyajui tuwatafute hata wa imam zetu watuandikie nayo, au hata imam zetu watuandikie kwa maandishi ya herufi za kizungu pale kwenye ule ubao, watu wao wanaprofitie kuhifadhi mpaka ikae kichwani. Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema man qaraa ayatal kursi, atakayesoma ayatu kursi dubura kulli salatin maktubatin baada ya swala ya faradhi lam yamna'uhu min dukhuli aljanna illa almaut, hakuna chenye kitamziwia kwenda peponi isipokuwa kifo tu. Nini maana yake? Maana yake hakuna kitu chochote kitamziwia kwenda peponi kuomba kusoma tu ayatu kursi. Hakuna uzako kukutana waislamu tuko waislamu lakini ayatu kursi hatuifahamu. Tunaishi tuko waislamu wala hata hatutaki kujihimiza kuijua ayatu kursi, tunaishi tu hivyo hivyo. Haya ni matatizo waislamu. Ikaja kwenye upokezi mwingine kwamba mtu asome na qul huwallahu ahad, lakini hii ya kusema na qul huwallahu ahad ni dhaifu, haikuthibiti. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema sallu kama ra'aytumuni usalli, rawahu al-Bukhari. Salini kama jinsi mlivyoniona mimi nikisali. Salini kama jinsi mlivyoniona mimi nikisali. Pia Mtume amemwambia sahaba wake Imran ibn Husayn radhiyallahu anhuma, salli qa'ima, sali umesimama. Hii ni nguzo katika nguzo za sala, mtu asali amesimama. Mtu uko na uwezo wa kusali umesimama, afu ukasali sala ya faradhi umeikaa, hauna sala, hauna sala. Au mtu ameingia zake ndani ya sala akafunga zake sala, Allahu akbar. Maana pana watu, mtu ameingia zake ndani ya sala anafunga sala, Allahu akbar, hanyoki, ameikaa zake tu hivi, huyu mtu hana sala. Ameinama, lazima anyooke sawa sawa. Waqumu lillahi qanitin, mtu lazima anyooke pasafi, sio kwenda kusali umeinama hivi. Lakini hapa ni kwa yule mwenye kuna uwezo, maana pana watu wengine labda wana matatizo ya mgongo, hawezi akanyooka hivi, huyo ameshaingia katika udhuru. Fa in lam tastati', ikiwa sasa kama hutoweza kusali umesimama kwa udhuru utakayokuwa nayo, faqaida, basi mtu asali amekaa. Mtu asali amekaa. Na katika kusali mtu amekaa, pana mtu yuko na uwezo wa kusali amesimama, lakini kwenda kwenye rukuu vinamshinda. Huyo mtu huyu tutamwambia asali amesimama, wakati wa kwenda kwenye rukuu akae sasa. Akimaliza mpaka kwenye sijida, rakaa ya pili, kama anaweza tena kusimama asimame, wakati wa kwenda tena kwenye rukuu akae. Mtu afanye hivi. Akimpa na mtu hajajaribu hivi, moja kwa moja tu anasali zake amekaa na yuko na uwezo wa kusimama, huyo mtu ni tatizo. Ndio maana kabla ya kufanya kitu tuulize kwanza mashehe zetu watujuze. Fa in lam tastati' fa ala jamb, ikiwa sasa kama mtu na kusali amekaa hatoliweza, basi asali amelala, analia ubavu. Asali amelalia ubavu, lakini uso wake uelekee wapi? Kibla. Rawahu al-Bukhari. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema akimwambia mgonjwa aliyekuwa anasali akisegamia mtu. Pana mtu mmoja alikuwa anaumwa, akasali aliyekuwa anasegamia mtu. Farama biha, Mtume akachukua ile mtu akautupa. Akamwambia salli ala al-ardhi istata'ta. Sali kwenye ardhi kama utaweza kufanya hicho kitu. Bimaana yule jamaa alikuwa anasali. Akitaka kwenda zake kwenye sijida sawa na ugonjwa wake, anachukua mtu ndio anaenda kusujudia yeko. Mtume akachukua ule mtu akautupa akamwambia salli ala al-ard. Sali kwenye ardhi, sali juu ya ardhi. Ini stata'ta, kama utaweza kufanya hivi. Wa illa, na kama hutoweza kwenda kwenye sijida kwenye ardhi, fa au mi'i imaa, sali kwa ishara. Tumia ishara ya kichwa au ishara ya macho. Waj'al sujudaka akhfadha min ruku'ika, na ujalie sijida yako uiname sana kuliko ruku. Kama kwenye ruku utainama kidogo, basi kwenye sijida inama tena zaidi, ili pawe tofauti kati ya ruku'u na sijida. Hadithi rawahu al-Baihaqi fi sanadin qawiy. Naam, akhfadha kuinamisha. Waj'al sujudaka, na ujalie sijida yako akhfadha, iwe ni yenye kuinama sana, min ruku'ika, kuliko ruku yako. Kama kwenye ruku inama kidogo, kwenye sijida inama tena zaidi, ili pawe tofauti kati ya sijida na ruku. Waislamu, nadhani haya ndio masuala yetu ya leo ya kuhusikana na sala kuanza mwanzo mpaka tulipofikia, na Allah akituwafikisha wiki ijayo tutakuja kuingia kwenye masala ambayo yanahitajika sana katika jamii, masala ya sijida tusahau, sijida ya kusahau. Mtu anapokuwa na sala amefika zake rakaati ya tatu, akakumbuka madeni anayodaiwa yeye au watu wenye anaodai, mpaka akachanganyikiwa hajui ni rakaa ya ngapi tena, vikamfuruka. Mtu atafanya nini? Ataendelea kusali? Atafungua sala aanze mwanzo? Au atasujudu sijida tusahau? Na hiyo sijida ya kusahau ina mfumo gani mpaka ifikie kusujudiwa? Panahitajika nini? Iko na aina ngapi? Vitu kama hivyo, Allah akituwafikisha wiki ijayo ndio tutakuja kuyazungumzia. Tumomba Allah tuwafikishe kwa usalama. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.